Producciones Imaginarias presenta Off Mental. Hola, ¿qué tal? Benvidas, benvidos a edición número 132 de Off Mental, a cara ver a música, na cara ver a radio. Hoxe, terceiro dos programas dedicados ao dulcimer, un instrumento de corda percutida pertencente á familia do salterio, un antecedente do piano, aínda que non posúe teclas, e que ten a súa orixe no Oriente Próximo, probablemente moi ligado ao santur persa. Un instrumento que temos ouvido percutido polos pequenos martelos executados por ben diversos solistas e grupos de ben diversas formas musicais. Eran Malcolm Douglas, un dos especialistas que xa presentamos nesta serie de programas especiais, xunto a Greg Larsen, nun álbum publicado en 1982 baixo o título de Thunderhead. Ouvíamos Morning. A semana pasada, se lembrades, ficamos cunha imaxe. Washington Square Park, 1979. Un tal Edward Larry Gordon estaba sentado en posición de loto tocando a súa cítara electrónicamente modificada. De repente, polo paseo, ao lonxe, aparece un tal Brian Eno. Ven de publicar os seus dous primeiros volumes dunha serie que definirían non só a súa estética musical, sino a banda sonora da vangarda popular, por que non decilo, de boa parte daquel século XX. A serie Ambient. Que vos parece se nos trasladamos de novo a aquela escena? Thank you.

Edward Larry Gordon, máis coñecido no mundo da música como Larachi. Ouvíamos a peza que fechaba o volume número 3 da serie Ambient executada por Larachi en toda a súa instrumentación, cítaras modificadas electrónicamente, dulcimer e todo tipo de efectos que incorpora a produción de Brian Eno. Así con ese título, Ambient 3, Day of Radiance, se publicou na compañía Editions EG en 1980, como terceira pata desa serie de Ambient formada por 4 discos que Brian Eno publicou ao longo daqueles anos. Larachi estudou música na Universidade de Howard e a finais dos 60 estivo en Nova York como cómico e actor. A principios dos 70 explorou o misticismo oriental e unha epifanía espiritual guiouno a cambiar a súa guitarra acústica por unha cítara. Isto levou a Brian Eno a descubrilo, como contábamos, no Central Park e a producir o número 3 da súa serie Ambient, o nomeado Day of Radiance. Desde aquela, Larachi publicou decenas de álbums e segue creando e tocando en directo. Mas onde encaixaba aquela música? Trastábase dunha síntese descoñecida de texturas, de cítaras resoantes, ritmos entrelazados e martelados e tratamentos sonoros en 3D, cortesía da producción de Brian Eno. Day of Radiance, o Día Radiante, ademais da música ambiental, semellaba abrir outras portas. Off Mental. A cara B da música. Constance Denby foi unha intérprete, compositora, pintora, escultora e produtora multimedia experimental estadounidense. O seu traballo podes incluir dentro da música ambiental ou mesmo espacial. Comezou a tocar o piano clásico aos 8 anos e aos 12 xa estaba dando concertos. Na escola secundaria desenvolve as súas habilidades como improvisadora a través dunha banda de jazz que se encarga de fundar. É o punto de partida para converterse nunha multiinstrumentista, comenzando a interesarse por instrumentos pouco habituais, algúns que ela mesma se encarga de construir e incluso inventar, e entre de todos eses artefactos de boa parte do mundo, se atopa, claro, o dulcimer martelado, instrumento ao que estamos dedicando os 3 últimos programas aquí en Off Mental. Thank you. 1982, Candarva publicaba originalmente este Sacred Space Music, música espacial sagrada, e ouvíamos esta The Longing, a saudade. Cúmprense estes días de 2024 o terceiro cabodano de Constance Denby. Deixaba este mundo un 20 de marzo de 2021 os 81 anos. Constance Denby foi toda unha referencia dentro da nova música, unha pioneira, ademais, a que o seu primeiro disco foi publicado en 1978. A partir daquel momento seguiu publicando traballos de maneira regular, aproximadamente cada dous anos, até que en 1986, e coa axuda dun selo discográfico que ademais tamén era un programa de radio, Heart of Space, chegou a popularizarse dentro dese público interesado por outro tipo de músicas. O traballo Novus Magnificat, Through the Stargate, a través da Porta Estelar, foi o seu grande suceso. Converteuse nun clásico dentro do estilo e está considerado como un dos 25 mellores discos instrumentais do século pasado, do século XX. Imos regresar a Sacred Space Music, música espacial sagrada, que originalmente se editou en 1982 a través do selo Candarva en cinta casete e posteriormente en disco compacto a través de Heart of Space, Os Corazóns do Espazo, ese programa de radio que tamén é un selo discográfico, en 1988. Imos escoitar a versión completa de Radiance. Son exactamente 20 minutos, 30 segundos. Relaxadevos, procurade unha estancia o máis agradable, a máis cómoda posible. Se estades a conducir, por favor, prestade moita atención á carretera. Non é ninguna broma. O que hai de subir é unha absoluta delicia. Valga desde este humilde recuncho, desde este pequeno programa, como homenaxe á grande Constance Denby, unha muller pioneira na música electrónica, na nova música, a que fixemos referencia neste terceiro dos programas especiais adicados ao dulcimer instrumento que a propia Constance Denby percute nestas composicións que liximos para todas e todos vos. Constance Denby, Sacred Space Music, Radiance.

Radiance, ouvíamos íntegra esta segunda metade da obra Sacred Space Music, publicada originalmente en cinta casete en 1982 e xa en 1988 a través de Heart of Space en disco compacto. Constance Denby, muller pioneira na música electrónica e novas músicas, nos deixaba o 20 de marzo de 2021 os 81 anos. Off mental. Una producción imaginaria. O inicio desta serie de programas dedicados ao Dulcimer, vos falábamos de que este podría ser perfecto antecedente do piano, tamén de corda percutida, e que probablemente o Dulcimer tamén teña a súa orixe no Oriente Próximo, algo así como acontece no caso do Santur persa. E nesta parte final do programa precisamente queremos facer referencia a esas derivazóns, ¿no?, que pode haber de instrumentos similares ao dulcimer. E imos quedarnos precisamente con este outro instrumento de corda percutida, o santur, no que o percutor pode ser unha ou máis varillas que golpeen a corda ou ben conxunto de cordas creando un acompañamento rítmico. Específicamente, o santur é un instrumento de corda de percusión, como estamos a dicer, con orixes mesopotámicas ou iraníes. Nesta coda de Off Mental imos ter a unha serie de músicos que realmente nos fascinan. Son de aquí, do Estado español. Son grandes coñecidos. Se non tedes o prazer, vos presento eu. De esquerda a dereita, Mohamed Sergini el Arabi, Aurora Moreno, Jaime Muñoz, o ferrolán Carlos Beceiro, Javier Bergia, Omar Metigui, Eduardo Paniagua e Luis Delgado. Mira, mira, xuntádevos vos tamén, ouvintes. Eduardo, bótate un pouco á dereita que non sai Aurora. Aí, perfecto. Vai a foto. La Mirada, unha das pezas do traballo El Sueño de Al-Zakak, publicado por Nube Negra en 1997. Estaba asinada por Luis Delgado con toda esa participación creativa que antes vos comentábamos. Este traballo foi publicado tamén en Alemania por Intuition Records, que aos ouvintes do espazo lle soará porque aí graban precisamente os Never Been There, aí amigos, e incluso os Steve Head. Que cositas se me ocurren. Que vos parece si escoitamos outra peza máis deste El Sueño de Al-Zakak, Nube Negra, 1997, asina Luis Delgado, imos con esta La Ruta del Marfil Negro. Thank you. A música de Luis Delgado no seu álbum El sueño de Alzacac, 1997. Ouvíamos La ruta de marfil negro. Os proxectos de Luis Delgado, a súa trayectoria musical, merecen un especial. E, de feito, así o fixemos no ano 2013. E dedicamos tres programas. A edición número 47, 48 e 49. No noso blog ofmental.blogspot.com atoparedes eses audios. Como medida resolutiva a isto, porque se nos acaba o tempo, Luis Delgado estivo na vanguarda con grupos como Mecánica Popular, na discografía alternativa do Estado como El Cometa de Madrid, se lo que dirixiu, en bandas como Atrium Musicae, Calamus, La Musgaña, onde tamén estaba o Ferrolán Carlos Beceiro, produciu a xente como Mancio Prada, María del Mar Bonet, Emilio Cao, Luis Paniagua, Javier Bergia. Ten 20 discos como solista, 30 como membro de diferentes grupos, colaborou en máis de 100 grabazóns, fixo música para ballet, as súas obras utilizanse nos planetarios de boa parte do mundo, incluídos os planetarios de Nova York, Pamplona, Cuenca, Murcia, Sevilla, Donostia e A Coruña, e moitas cousas, máis que non dá tempo hoxe. Imos fechar o programa con este epitafio, outras pezas de El sueño de Alzacac. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Grazas a Radios Libres que nos transmitiron a ti o vindeiro programa.